شجر يا ظلي. آهي آه آهي آه آهي آهي آهي آهي آهي آه آهي آه آهي آه آهي آهي آهي آه يا خلي وردي وفلي وشجري وظلي. آهي آه